cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. So much rhythm, grace, and heaven there for one man. Oh. And then he had the nerve to twinkle his left toe, but through his knee, got the feeling in his head, y'all. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha canlı yayında beraberiz. Ben Melis Behlil. Bu haftaki programımızı Spinners'dan Rubber Band Man parçasıyla açtık. Bu haftanın yeni filmlerinden Avengers Infinity War, Sonsuzluk Savaşı filminde kullanılan bir parçaydı, ona geleceğiz. Ama her zamanki gibi öncelikle iletişim bilgilerimizi paylaşalım sizlerle. Programımızın e-mail adresi sinefiller@gmail.com. Açık Radyo'nun telefon numarası ise 212 alan kodu 343 40 40. Evet, bu hafta bol yeni filmimiz var yine ve bunların arasında merakla beklenen Avengers filmi de var. Infinity War, Sonsuzluk Savaşı. Çaldığımız parça Rubber Band Man Spinners'dandı. Avengers, daha doğrusu Marvel evrenine aşina olan dinleyicilerimiz hangi karakterin bu parçayla sunulduğunu tahmin edebilirler. Zira bu Avengers'da yok yok. Birkaç tane yok olan var. Onu söyleyelim baştan. Kim olduğunu söyleyemeyeceğim. Büyük bir savaş var. Başından beri beklediğimiz. Ardından artık bizde olmayanlar var. Onları da tabii söyleyemeyeceğim. Bu film aslında spoiler vermeden tartışması bir hayli zor bir film ama tabii ki söyleyebileceğimiz şeyler var. Filmin yönetmenleri Anthony Russo ve Joe Russo, Hollywood'un yakın dönemli kardeş duolarından Captain America filmlerini yönetmişlerdi. Avengers'ın ilk ikisini Joss Whedon çekmişti. Çok da iyi gişe hasılatı yapmıştı bu filmler. Çok iyi derken yani dünyanın gelmiş geçmiş en fazla iş yapan birkaç filminden biri haline geldiler. Özellikle ilk film burada bir yönetmen değişikliği olmuş ama o Joss Whedon'ın mizah duygusu devam ediyor burada da, onu da söyleyelim. Çünkü Marvel evreni genel olarak DC'ninki kadar karanlık olmasa bile bazı filmler diğerlerinden daha neredeyse komediye kayan filmler olabiliyor. Burada ilginç bir denge var çünkü bir yandan çok karanlık, daha önceki Marvel filmlerinde ki 18 tane var bundan önce, 10 yıldır Marvel evreninden, Marvel stüdyolarından filmler geliyor. Şimdiye kadar ucundan kenarından gördüğümüz o filmlerin işte peşinde koşturulan taşları, ucundan gördüğümüz kötü adamı gibi her şey bu filmde bir araya geliyor ve bu sefer hakikaten işin sonu. Kimler var deyince, dediğim gibi çoğu karakterimiz var. Yani bütün Iron Man, onunla beraber gördüklerimiz var. Doctor Strange tayfası var. Guardians of the Galaxy grubu var. En son tanışmış olduğumuz Black Panther ekibi var. Hatta savaşın bir bölümü de orada geçiyor. Çok çok geniş bir kadro. Çok fazla, hakikaten fazla mekanda birden gelişiyor olaylar. Ve film zaten 2,5 saat. Oyuncular da tanıdığımız isimlerin neredeyse hepsi dönmüş durumda. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Zoe Saldana, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Tom Holland ve diğerleri. Ve onlara Josh Brolin eklenmiş Thanos olarak. Thanos da bu evrenin en büyük kötüsü ve 6 işte özel taşı topladığı zaman evrendeki canlıların yarısını yok etmek istiyor. Aslında yani ya, epey geçerli bir argümanı da var. Zaten o filmi ilginç kılıyor. Böyle bir tane mor iri yarı kötü adam her şeyi yok etmek istiyor halinde değil de kendine göre bir argümanı var ve aslında iyi bir tarafı da var. Josh Brolin de çok başarılı bu rolde. Kendisini o kadar makyajın ve CGI'ın altından bile ifadelerini gayet de aktarabiliyor seyirciye. Dediğim gibi 10 yıl önce Iron Man çıkmıştı. Arada 18 film daha oldu. Ve 10 sene sonrasında Avengers Infinity War'la daha önce birbiriyle tanışmamış gruplar bir araya geldi. İşte Thor ve Guardians of the Galaxy tanışıyor. Doctor Strange ile Iron Man, tahmin edebileceğiniz gibi ikisi de birbirinden zeki ve ukala karakterler olarak birbiriyle çakışıyor. Bir önceki filmde Civil War, Captain America Civil War'da ikiye bölünmüştü Avengers. Oradaki Captain America tarafı ve Iron Man tarafı bir araya gelmek durumunda kalıyor. Ve sürekli bu farklı birkaç mekan arasında film gezip duruyor. Biraz yorucu. Daha önce hiçbir Marvel filmi görmemiş izleyiciler için tamamen anlamsız. Ama biraz hakimseniz eğlenceli. Hepsini, bütün referansları da biliyorsunuz. Hakikaten çok keyifli yönleri var filmin. Zaten bu oyuncuları da, bu karakterlerde 10 yıldır izlediğimiz için artık onlar da iyice benimsemiş ve çok hani gözümüzde gayet doğal geliyorlar artık. Böyle bir sinema evrenimizin parçası halindeler. Evet, Avengers iyi veya kötü diyebileceğim bir şey de değil. Daha çok kimlerin ilgisini çeker, kimlerin çekmez. Demin dediğim gibi hiç Avengers veya hiçbir Marvel Studio filmi görmediyseniz zaten size çok hitap etmeyecektir. Ama tahminimce özellikle de daha mizah dozu yüksek olan Thor Ragnarok gibi, işte bence Thor'un önceki filmleri de oldukça güçlü bu açıdan. İlk Avengers gibi, Guardians of the Galaxy gibi filmleri seviyorsanız bu Marvel evreninde, bu filmin size hitap edeceğini tahmin ediyorum. Onun dışında zaten Marvel hayranları nasıl olsa kaçırmayacaktır. Hatta şu anda sinemalarda ilk gösterimleri görmüş olabilirler. Evet, şimdi bir parçayla daha devam edelim. Bu hafta dediğim gibi oldukça yoğun bir vizyon var. Film Stars Don't Die in Liverpool, Yıldızlar Asla Ölmez filminden, o film için yazılan bir parçayı dinleyeceğiz. Elvis Costello'dan You Shouldn't Look at Me That Way. Just shoot through me. If a glimpse of you could undo me, you shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way. Nothing but bitter memories from the first blush of affection to avoiding your own reflection. You shouldn't look at me. You shouldn't look at me. Now the flash bulbs may dazzle while you're figuring out this puzzle. You shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way. Don't take more than I offer. Oh, my love, or I'll make you suffer. You shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way. Time among all of your enemies makes disguises from drastic remedies. From the first blush of detection to avoiding your own reflection. You shouldn't look at me. You shouldn't look at me that way. Thank you. You Shouldn't Look At Me That Way, Elvis Costello'dan geldi. Film Stars Don't Die in Liverpool, Yıldızlar Asla Ölmez filminin parçasıydı. Evet, Türkçe çevirisi iyice genellemiş, yıldızlar ölmeyiversin diye. Orijinalinde Liverpool'da ölmüyorlar. Paul McGuigan filmin yönetmeni Peter Turner'ın anılarından sinemaya uyarlanmış. Başrollerde Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters, Kenneth Cranham ve Vanessa Redgrave yer alıyor. Gerçek bir hikaye, dediğim gibi Peter Turner'ın anılarından. Peter Turner İngiliz bir oyuncu ve gençliğinde bir dönemliğine İngiltere'ye gelmiş olan eski Hollywood yıldızı, aktrisi Gloria Graham'la bir aşk yaşıyor. Ardından da birkaç sene sonra Gloria Graham ölmek üzereyken tekrar İngiltere'ye gelmek istiyor. Onunla geçirmek istiyor son dönemini. Liverpool'da geçirmek istiyor son zamanlarını. Gloria Graham ilginç bir karakter. 40'lı yıllarda adını duyuruyor. Film noirlarda özellikle oynayarak 51'de yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanıyor. Dönemin tanınan isimlerinden, iyi de bir oyuncu olarak görülüyor ama çok çekingen bir yandan. Bir yandan da kendini çok çirkin buluyor ve uzun vadede estetik ameliyatlarla yüzüne bir hayli zarar veriyor. Bir de Nicholas Ray ile evli. Nicholas Ray'den boşandıktan sonra bir süre sonra üvey oğlu, Ray'in oğluyla evlendiği için Hollywood'da bir hayli büyük bir skandala imza atmış oluyor. Ondan sonra zaten iyice soyutlanıyor Hollywood'dan. Daha çok sahnede çalışmaya devam ediyor. Bu sene oldukça iyi eleştiriler alan bir film bu. BAFTA'larda en iyi senaryo, erkek ve kadın oyuncu dallarında adaylığı vardı. Annette Bening hatta bu filmle Oscar'a uzanabilir mi diye de konuşulmuştu film ilk çıktığında, olmadı. Ama yine de iddialı kadrosu ve gerçek hikayesiyle bu haftanın ilgi çeken filmlerinden biri. Yine iddialıca bir kadro Fransa'dan bu sefer. Romain Duris ve Olga Kurilenko başrollerde. Fantin Erdoğan ve Michel Robin'le beraber Dans la Brume, Just a Breath Away, Bir Nefes Ötede filminde. Bunu da aslında orijinal adı Sisler İçinde. Daniel Roby yönetmiş. Biraz fantastik bir film aslında. Genç bir kız, 11 yaşında, bir oksijen sorunu var. Doğal ortamdaki oksijen yetmiyor ve hayatını cam bir kutuda geçiriyor. Annesi babası da ona destek oluyorlar. Fakat bir gün Paris'te bir deprem oluyor ve her ne kadar cam kutusu sağlam kalsa da onun dışındaki bütün dünya bir sisle kaplanıyor. Yani Paris'in üstüne bir sis çöküyor ve ölümcül bir sis bu. Tabii kız kutunun içinde bir şekilde kalabiliyor oksijeni olduğu için. Fakat belli bir süresi var. Annesi ve babası bir şekilde hem kendilerini hem kızlarını kurtarma peşine düşüyorlar. Evet, şimdi bir parça daha çalalım. Haftanın yeni filmlerinden bir diğerinden gelecek, bir Agatha Christie uyarlamasından bu sefer, Crooked House'dan. Donald Byrd'den dinliyoruz. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I Feel Like a Motherless Child bir klasiği Donald Byrd yorumuyla dinledik. Bu haftanın yeni filmlerinden Crooked House, Çarpık Evdeki Cesetler filminde kullanılan parçalardan biriydi. Bu bir Agatha Christie uyarlaması, adı tanıdık geldiyse. Downton Abbey'nin yaratıcısı Julian Fellowes sinemaya uyarlamış senaryoyu ve Jill Packbrenne yönetmiş. Çok iddialı bir kadrosu var bunda. Max Irons başrolde, kendisi aynı zamanda Jeremy Irons'ın da oğlu. Glenn Close, Christina Hendricks, Gillian Anderson, Anna Nivsi, Julian Sands, Terence Stamp. Kalabalık bir ekip. Tek bir mekanda, bir malikanede geçen bir gizemli öykü. Yunan zengini Aristid Leonides ölmüş şüpheli bir şekilde ve torunu eski sevgilisini çağırıyor malikaneye bu olayı soruşturması için. Malikaneye gelip işte herkesin zaten birbirine karşı bilumum birikmiş kini, öfkesi, her türlü öldürme için nedeni varken kimin öldürdüğünü bulmak durumunda bol ipucu, bol şüpheli. En sevilen Agatha Christie'lerden biri. Agatha Christie'nin kendisinin en sevdiği romanıymış. Crooked House yeni uyarlamasıyla gösterimde. Bir de korku filmi var. Yine bir malikanede The Lodgers, Lanetli Konak, Kiracılar diye aslında orijinal adı. Nirpal Bogal yönetmiş. Britanya'nın yeni jenerasyon yönetmenlerinden başrollerde Charlotte Vega, Bill Milner, Eugene Simon ve David Bradley yer alıyorlar. Bu da 20'li yıllarda geçiyor. İrlanda'nın kırsal kesimlerinde ikiz kardeşler Rachel ve Edward dökülmekte olan aile malikanesinde yaşıyorlar. Ailenin tamamı ölmüş, bir tek onlar var ama evde onlarla yaşayan bir de esrarengiz bir varlık var. Ve yaşamlarını sürdürmeleri için bir takım koşullar, kurallar mevcut. Gece yarısı yataklarında olmak zorundalar en geç. Yabancıların içeri girmesine izin veremezler ve birbirlerinden ayrılamazlar. Yani biri çekip gidemiyor malikaneden. Fakat Rachel genç bir adamla tanışıyor, ayrılmaya karar veriyor evden. Fakat o kadar kolay olmayacak tabii bu. Filmin çekildiği Loftus Hall'da işte böyle biraz gizemli, hayaletli olduğu iddia edilen binalardan biriymiş İrlanda'daki. Geçen hafta da benzer bir hikaye Winchester'da vardı. Gerçekte hayaletli olduğu iddia edilen bir film, evde geçen bir hikayeydi. Bu sefer çekilen yer öyle. Evet, yerli yapımlar da var bu hafta bol bol. Onlara geçmeden önce hemen bu filmlerden birinin müziğini çalacağız. İstanbul Film Festivali'nde premierini yapan, dünya premierini Tokyo'da yapan, ardından Türkiye premierini de geçen ay, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Film Festivali'nde yapan Taksim Holdem'i konuşacağız birazdan. Ama önce filmden bir parça dinleyelim. Filmde yer alan Berk Hakman söylüyor. Texas. Tutsağız, istesen de susmayız. Bir gün gelsin aklına ne oldu sokaklarda. Texas, Texas, şerifler ve kovboylar her yerde çatıştılar. Hepsi birden mahvoldu, her şeyi unuttular. Texas, Texas. Her istediğin olsun, aman sorun sorulmasın. Yat rahat yatağında, her şeyin uzağında. Sokaklarda gözyaşı, sense kupa kız papaz. Bugün de böyle olsun, çünkü sen bir odunsun. Sokağa bağırsam neden diye. Sanki her şey elinde, hatırla bizi yine. İmkansızlıklar çölü, her tarafta var gözü. Biri yardım et dese, bakacaksın öylece. Texas, aha, Texas, aha. Her istediğin olsun, aman sorun sorulmasın. Yat rahat yatında, her şeyin uzağında. Sokaklarda gözyaşı, sense kupa kız papaz. Bugün de öyle olsun, çünkü sen bir olumsun. Texas, ah, Texas, ah, Texas, ah, Texas, ah, Texas, ah, Texas, ah, Texas, Texas, Texas'ta dinlediğimiz parça Berk Akman'dan geldi. Berk Akman, Taksim Hold'em filminin oyuncularından biri. Aynı zamanda Kenan Ece, Damla Sönmez, Emre Yetim ve Nezih Cihan Aksoy ile beraber Michael Önder'in ilk uzun metraj yönetmenliği Taksim Hold'em. Taksim Hold'em tabii Texas Hold'em'dan bir kelime oyunu, bir cins poker oyunundan. Zaten işin hikayenin bir kısmında bir poker oyunu da var. Alper adlı bir genç adam, kız arkadaşı, nişanlısı sokağa çıkıyor. İşte o gün bir takım eylemler yapılıyor. Alper'in hiç öyle şeyleri yok, taraklarda bezi yok, odun kaplı zaten demiş şarkıda da dinlediğimiz gibi. Hatta üç arkadaşını da davet ediyor, poker oynayalım evde diye. Ama önce polis saldırısından kaçan iki kız eve sığınıyor. Ardından Defne geliyor, ayağı yaralanmış. Tabii hani katılalım mı, çıkalım mı, çıkmayalım mı, ne oluyor, ne bitiyor konuları tartışılmaya başlanıyor. Tek mekanda geçen bir komedi, Taksim Hold'em. Dediğim gibi dünya premierini Tokyo'da yapmıştı geçtiğimiz aylarda. Geçtiğimiz haftalarda da İstanbul Film Festivali'nde gösterildi. Haftanın bir diğer yerli yapımı, yine sosyal gündeme referanslı, Ev Kira Semt Bizim. Bu kentsel dönüşüm muhtenalaştırma hikayeleriyle ilgili. Mustafa Kenan Aybastı yönetmiş. Başrollerde Dilara Tor, Nevzat Süs, Ender Yiğit ve Suna Selen yer alıyorlar. Bir grup arkadaş aynı semtte büyümüşler, tam bir mahalle, ama giderek mahalle ilgi çekmeye başlıyor, kiralar artmaya başlıyor ve yavaş yavaş oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Tam da işte bu gentrification hikayelerinde gördüğümüz mesele. En sonunda mahallenin en sevilenlerinden Latif'in de ev sahibi onu evden atınca bardağı taşıran son damla oluyor bu ve mahallenin sakinleri mahalleyi tekrar eski haline getirmeye karar veriyorlar. Kolları sıvıyorlar. Bu da dediğim gibi bu haftanın bugünlerdeki bu sosyal temalarıyla alakalı diğer filmi. Pek sık olmuyor bu. Genelde günlük temalarla alakalı olunca savaş filmi oluyor karşımıza çıkan. Bir de bu hafta Selfie var. Hülya Avşar, Her Şey. Kısaca eğer posterini gördüyseniz, sosyal medyada geziyor. Posterde 8 defa yazıyor Hülya Avşar'ın adı. Yönetmiş işte kendisi, zaten birinci tekil şahıs belgesel, kamera onun, ışık, ses, her şey onun. aslında bir yandan da ilginç olabilecek bir son dönemlerde bu birinci tekil şahıs belgeselleri arttı. Ama bu kadar tanınmış bir ismin buna tek başına girişmiş olması ilginç bir örnek. Hülya Avşar herhalde bu ülkenin en bilinen simalarından biri. Onun hikayesi kendisi tarafından anlatılıyor. Yerli yapımlardan bir diğeri bir dram, Yalnız Hayaller Kaldı. Mehmet Ali Aslan'ın ilk uzun metraj yönetmenliği. Başrollerde Mahmut Cevher, Perihan Savaş, Tuğba Daştan ve Fırat Temir yer alıyorlar. Emekli bir matematik öğretmeni, eşini de kaybetmiş, çocuklarına bakıyor. Fakat çocuklarından biri hastalanınca bütün hayatı alt üst oluyor. Bir de komedi var yerli yapımlar arasında. Bu son dönemlerdeki çok düşük bütçeli yerel komedilerden Bizum Uşaklar, adından da anlaşılabileceği gibi bir Karadeniz komedisi, Trabzon'da geçiyor. Cuma Uğurlu yönetmiş. Başrollerde Yakup Yavru, Ayşegül Kaygusuz ve Reyhan İlhan yer alıyorlar. Trabzon'da iki kaçak saklanacak yer ararken tesadüfen bir köyde hoca oluyorlar ve işler karışıyor haliyle. Bir de animasyonumuz var, Kore'den gelen Tayo The Little Bus, Tayo Küçük Otobüs. Ryu Jung-woo yönetmiş. Bu önce televizyon için yapılmış ve YouTube üzerinden pek çok dilde, onlarca ülkede izlenen bir çizgi film. İyice küçük dinleyicilere yönelik. Kendilerini oyuncak arabaların olduğu bir dünyada bulan, yani oyuncak arabaların işte karakter olduğu bir dünyada bulan bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Evet, haberlere geçeceğiz yavaş yavaş. Çeşitli yaklaşan festivaller var, değişik haberlerimiz var. Ama bir müzik arası verelim ve bu seneki Oscar'lardaki çalınan parçalardan birini çalmak istiyorum size. Aday olanlardan değil de oradaki performanslardan Eddie Vedder In Memoriam bölümü için, yani bu sene kaybettiklerimiz bölümü için Room at the Top parçasına seslendirmişti Mart ayında Oscar'larda. Onu dinliyoruz şimdi. Room at the Top. Please welcome Eddie Vedder. I got a room at the top of the world tonight. I can see everything tonight. I got a room where everyone can have a drink and forget those things that went wrong in their life. I got a room at the top of the world tonight. I got a room at the top of the world tonight. I got a room at the top of the world tonight. And I can't come in. I ain't coming down. You have to take things like they come. That's what I do every day. We can't run from who we are, our destiny chooses us. He goes, why not? I go, why not? Pretty soon the whole group goes, why not? So here we are. My name is Bond, James Bond. You know, you're a movie star now. If you give them what they want, you can get anything. I wish I could feel you tonight. Little one, you're so far away. I wanna reach out and touch your heart. Yeah, like they do in those things in the movies. I love you, please love me, I'm not so bad. And I love you so. I got a room at the top of the world tonight. I got a room at the top of the world tonight. I got a room at the top of the world tonight. I got a room at the top of the world tonight. And I ain't coming down. Might as well like yourself. Just think about all the time you're gonna have to spend with you. No, I ain't coming down. No, I ain't coming down. Eddie Vedder'den dinledik Room at the Top. Bu seneki Oscar'larda In Memoriam bölümünde canlı performanstı bu. Oscar'ların kurallarında bir takım değişiklikler oldu yine. Her sene birazcık oynuyorlar. Onlara değineceğiz birazdan. Oraya geçmeden önce bir gösterim söyleşi haberi de vereyim. Bir de festival haberi. İFKARE programı biliyorsunuz bu sene itibariyle bütün yıla yayıldı. Bu İF esnasında, İF Bağımsız Filmler Festivali esnasında İstanbul'da yapılan söyleşilerin bütün bölgede, işte sırf Türkiye'de demeyeceğim çünkü komşu ülkelerde de toplam 40-50 mekanda canlı yayınla yayınlanmasıydı. Eskiden sadece İF kapsamında yapılıyordu. Bu sene itibariyle ayda bir, ayın son hafta sonu, son cumartesi özel bir gösterim ve söyleşi yapılıyor. Onun yine vakti geldi. Bu ayın konusu Kimin Sokakları, Kimin Hikayesi. Cumartesi günü saat 4'te gösterim, 6'da sohbet. Sinemaksimum'da, Cities'de gerçekleşecek. Ama pek çok mekanda da bunun yayını yapılacak. Bizi başka şehirlerden dinleyen dinleyicilerimiz varsa. Gösterilen filmler iki tane. Biri Kimin Sokakları, Who Streets, Sabah Falaya'nın filmi. Amerika'da Mike Brown'un polisler tarafından, yani Missouri'de öldürülen beyaz polisler tarafından kendini savunamadan, işte bu Black Lives Matter kampanyasının tetikleyici olaylarından biri olan Ferguson olay ayaklanmalarını anlatan bir belgesel bu. İF'te de gösterilmişti. Önce o gösterilecek, ardından Boğaz, Bosphorus adlı film, Fatma Belkıs ve Emre Birişmen'in yönettiği fantastik, distopik bir dünyada geçen bir filmdi. Boğaz'la ikiye ayrılan şehrin bir yakasından öbür yakasını gözetleyen, izlemeye çalışan bir kadının öyküsü. Bu filmlerden sonra da Boğaz filminin yönetmenleri Fatma Belkıs ve Emre Birişmen ile başrol oyuncusu, radyo dinleyenlerimizin de tanıdıkları bir isim olan Esme Madra söyleşi yapacaklar. Dediğim gibi yarın 4'te gösterim, 6'da söyleşi, Cities'de. İki de festival duyurusu var. Birisi ilk defa yapılacak 1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali 7-11 Mayıs tarihlerinde olacakmış. Kendilerine kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz bütün kısa filmcilere. Bir de 20. Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin tarihleri duyuruldu. Bu Türkiye'deki tek uzun metraj üniversite festivali, Anadolu Üniversitesi yapıyor. Türkiye'deki en eski sinema televizyon bölümü. 17-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu sene Anadolu Üniversitesi'nin 60. kuruluş yılı aynı zamanda. Onun şenlikleriyle aynı dönemde olacak. Evet, Oscar'lar dedim demin. Oscar'larda bir takım kurallar değişmiş. İşte bunların arasında bizi dinleyicileri çok da, izleyicileri çok da ilgilendirmeyen işte kampanya kuralları gibi şeyler var. Aşırı kampanya yapmayı biraz engellemeye çalışıyorlar. Hele artık Harvey Weinstein de olmadığına göre ortalıkta. Başka değişen görsel efekt oylaması biraz değiştiriliyor. Çünkü görsel efekt üretimi aslında bütün dünyaya yayılmış durumda. Hollywood'da değil, daha çok dışarıda yapılıyor. Yeni Zelanda olsun, Hindistan, Filipinler, pek çok farklı ülkede, Kanada tabii ki. O yüzden oralarda gösterimler ve oy verme imkanları olacakmış her streaming üzerinden dünyanın dört bir tarafında. Bir takım başvuru tarihleri değişmiş, o bazı kategorileri etkiliyor olacak. Özellikle müzik dalında biraz etkisi olacak. Bizi bence en çok ilgilendiren alansa belgesel adayı olabilme kriterlerinin biraz genişletilmiş olması. Zira eskiden New York veya Los Angeles'ta bir hafta gösterilmiş olması şart tutuluyordu filmlerin. Artık bir festivalde, yarışmalı bir festivalde kabul edilir bir ödül alan belgesellerde Oscar'larda adayı haline gelebiliyorlar. Bu tabii çok daha küresel bir şeye bakmamız demek. Çok daha kapsamlı New York veya Los Angeles'ta gösterime girmeye finansal gücü yetmeyen pek çok iyi belgesel filminin de Oscar'larda adını duyurabileceği ve bu sayede çok daha fazla seyirciye ulaşabileceği demek. O açıdan çok da sevindirici bir haber. Evet, şimdi bir mutlu haberimiz daha var. Japonya'ya gidebilecek dinleyicilerimiz için 2020'den sonra onu duyurmadan önce Joe Hisaishi bestesi Howl's Moving Castle filminin ana temasını çalıyoruz. Joe Hisaishi'nin Howl's Moving Castle için yazdığı ana temayı dinledik. Ghibli filmlerinin neredeyse hepsi gibi. Bu da bir Hisaishi bestesi. Stüdyo Ghibli, Japonya'nın en tanınmış animasyon stüdyolarından biri bildiğiniz gibi. Birkaç ay önce bir park açacakları duyurulmuştu, oyun parkı gibi. O kesinleşmiş ve 2020 yazında açılacağı duyurulmuş. Ayrıca ilk planlar, ilk resimler de ortaya çıkmış. Hakikaten şimdiden para biriktirip 2020'de Japonya'ya gitmek gerekli gibi görünüyor. Nagoya'da olacak. Eskiden 2005'teki Dünya Fuarı'nın kurulduğu bölgede. Parktaki şeyler, işte gezilebilecek bölgelerden ya da işte binilebilecek oyuncaklı ride'lardan birkaç tanesi. Biri Howl's Moving Castle olacakmış, biri Komşum Totoro, biri de Kiki's Delivery Service. Başkaları da olacağı herhalde açıklanacaktır. Önümüzdeki aylarda, iki sene kadar bir süre var. Bu arada Miyazaki 2013'te emekliye ayrıldığını iddia etmişti. O zaman da üzülmüştük ama biraz da soru işaretiyle bakmıştık. Zaten bir filme daha tekrar döndüğü de duyuruldu geçtiğimiz aylarda. O yüzden Miyazaki'yi hala takip etmek mümkün. Geçtiğimiz hafta bir de sinema açıldı önemli bir haber olarak. Niye önemli bir haber olarak? Çünkü Suudi Arabistan'ın 35 sene sonra ilk defa açılan sineması, ilk sinema olacak orada. Bu son dönemlerdeki reform hareketlerinin bir parçası olarak sinemada açıldı ve ilk gösterim Black Panther ile yapılmış. İşte genç bir prensin ülkenin başına geçmesi konulu bir filmi seçmiş olmaları herhalde çok tesadüf değil zaten. Evet, bu haftalık haberlerimiz de böyle. Aslında bir parçamız daha vardı ama süreyi bitirdiğimiz için size teşekkürlerimizle veda edelim. Teknik Masa'da Robbie'ye ve bu haftaki destekçimiz Çağlayan Erendağ Onar'a çok teşekkürler. Dinlediğiniz için size de teşekkürler. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.